اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا، ان کے درمیان تقدیر کے موافق اس کا حکم تکوینی نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔